کہ الخیر ہوا اتباع القرآن، قرآن و سنت، خیر نہ مراد اتباع دا قرآن و حدیث. یدعون الی الخیر یدعون الی الکتاب و سنت. بس وضاحت اس دانا کی مطلق خیر جو ڈیر کارون ناکار دی اور خلق تا خیر کاری، خلق تا غورا کار کاری، او آغا پا خپل خیال بنے ڈیر نیکی کری، او دا اللہ رسول پنیز بنی آغا بد او دا تا غورا کاری. نو دا خیر میں عیار بھی آسا دے، دا خیر میں عیار دا انسان عقل ام نہ دے، دا انسان مزاج ام نہ دے، او دا ملک رواج ام نہ دے. رواج کل خیو کل خرابی، مزاج کل خیو کل خرابی، عقل کل پوشی کل خطاشی. نو دا خیر او دا شر دا تمیز معیار ما به الامتیاز کسوٹی دا قرآن و سنت. نو امام زین العابدین ذکر فرمائی لی دی کہ خیر نہ مراد اتباع دا قرآن و سنت. نو یدعون چی بلی با دی خلق الی الخیر نیکیتا، یہ قرآن و سنت. او دا دعوت بخورئی کہ موزم دا قرآن و سنت مطابق کوئے، روجم دا قرآن و سنت مطابق نسائے، زکات و حجم دا قرآن و سنت مطابق ادا کوئے، نکاح و طلاقم دا قرآن و سنت مطابق چلوئے، او میراثم دا قرآن و حدیث مطابق تقسیم وئے، او تجارت او کسب او زمینداری او دکانداری او کارخانہ داری او گٹل او خرچ کول دام دا قرآن و سنت مطابق گٹائے، او دا قرآن و سنت مطابق او دا قرآن و سنت مطابق خرچ کوئے. دارنگی حکومت کوئے دا قرآن و سنت مطابق حکومت کوئے، سیاست کوئے دا قرآن و سنت مطابق کوئے، جنگ کوئے دا قرآن و سنت مطابق کوئے، جکم جنگ جائز دیا گا کوئے، جکم جائز نہ دیا گا میں کوئے، صلح دا قرآن و سنت مطابق کوئے، بعض صلح جائز دا بعض صلح ناجائز. دا ٹول مطلب دے یدعون الی الخیر، یوازی یو مسئلہ اور دو مسئلے دا پارا، یو مسئلے اور دو مسئلو تا خیر نوئی. یدعون الی الخیر یدعون الی الکتاب والسنہ، یدعون الی الکتاب والسنہ، جامع دعوت و پیش کئی، نمگر دعوت و نہ پیش کئی. دا تنظیم دا مسلمانان و نمائندہ تنظیم بئی. ولا تکونو او مکی گے تاسو پشاند اغی کسانو پشاند اغی یہود و نسواراو، تفرقو چہاگی یوبل نہ جدا شویو، او فرقی او ڈلی ڈلی جوڑی شویو، او اختلاف کرے او پس تاغی نہ چراغلی او دیتا دلیلو نہ، او دا کسان چی نشتے دیتا پار عذاب لوئے. دانوی عذاب بکل رسی دیتا، فا اغرس کی تب ید وجوہن چسپین بشی مخونا باز مخونا، و تسود وجوہن او تور بشی باز مخونا، ہر جہاں کسان دی چی تورشی بھئی مخونا دی نوے لکی گی و دیتا چی آیا انکار کرے اور تاسو پس دا ایمان ستا سونا، یعنی اول ایمان روڑے بیا مرتد شوی وئے او پوشوی وئے او سرد پوین انکار کرے، بس اسا کئے عذاب بس سبب دی چی تاسو با انکار کرو، او ہر جہاں کسان دی چی داغی مخونا بس بین شوی وی او مخونا بے زلیگی او مخونا بے پرقیگی دا ایمان دا وجنا او دا عمل صالح پا وجا، دا با دا اللہ پا رحمت کیوی او دی با پا دی رحمت کی اسی دن کیوی ہمیشہ دا پارا. دا دا اللہ آیتون دی چی لولو منگ دا آیتون اسلا پا مخ کی پا حق سرا، او ندے اللہ پاک چی ارادہ کئی دا ظلم کولو پا مخلوق باتی. حافظ ابن کثیر فرمائی کہ تبیض وجوہ اہل سنت و تسود وجوہ اہل البدعت والفرقت، اور خبر ابن کثیر زان نہ کرے، ابن عباس نے نقل کرے دے، قالہ ابن عباس دا چاچ مخونا بڑک پڑقیگی او خیستبئی دا اہل سنت دی سیدی عقیدہ و عمل دوارا دا سنت رسول او دا سنت اصحاب رسول مطابقو او چکم اہل بدعتو او مبتدعینو دا اغی بدعتیانو مخونب تک توری اکم اہل فرقتو چ امت کے افتراق کار کو فرقہ بندے با کار کو دا فرقہ واریت دا پارے کار کو پہ اسلام کے دلے دلے جوڑی شوے وے لاغی مخونہ بطوری او چکم پا ما انا علیہ و اصحابی من متفقو چاگیت اہل سنت والجماعت وائی دلی مخونہ بسپین بھی تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین دادا اللہ آیتون دی چی منگے للوستا پا مخ کی پا حق سرا او ندے اللہ پاک چی ارادہ کئی دی ظلم کولو پا بندگان پا مخلوق باندے او اللہ دا پارا دی اغس چی آسمانونو کی دی او اغس چی پزمکا کی دی او خاص اللہ تا براگر دولی شی تول کارونا کنتم خیر امتن یا تاسو بہترین امت چی وشتلی شیوی ہے دا خلق دا اصلاح دا پارا چی حکم بکوے پا نیکے سرا او منی کوے با دا بدائنا او ایمان با روڑے پا اللہ بانے او که ایمان روڑے وے کتاب والو نا غرب او دی دا پارا بعض دین ایماندار دی او اکثر دین فاسقان دی دی امت دا غربالی وجہ دادا چی دا پیغمبرانو کار کئی او پیغمبران ختم شیوی دی وہی بندہ شوے دا او دنبوت دروازہ بندہ شوے دا او رسول اللہ خاتم النبیین دے دا امت باوس دا پیغمبرانو کار کر او پیغمبر کار امر بالمعروف و نحی المنکر دے ندی ام دا غکار کئی نزکا غورا دی پیغمبران ندی و غورا امتیان دی بطول امتونو کی غورا امت دے لکا دی آغا کار کئی جکم کار دا پیغمبرانو او آغا دا چی دا خلقو دا اصلاح دا پارا دا عقیدی اصلاح کئی دا عمل اصلاح کئی دا اخلاق و اصلاح کئی دا ٹول جن اصلاح کئی اصلاح العقائد اصلاح الاعمال اصلاح الاخلاق اصلاح الحکومت اصلاح سیاست دا ٹول جن کے جو کم خرابے خوریشوی دی دا غید اصلاح دا پارا کوشش کئی او اغا اصلاح بپدی کی گی کہ دی امر بالمعروف کی و نہی عن المنکر او معروف قرآن و سنت دے او منکر دا قرآن و سنت نہ خلاف ہو ہچری ضرر نشی رسول دا اہل کتاب تا ستا الا ازا مگر معمولی ضرر اگر معمولی ضرر نہ مراد دی دے کہ دادے جد خلی بدرد وئی او توہین کئی او گستاخی کئی او کنزل کئی نو پدی صبر وکئی نور تاسو د خپل لارې نه آرولې نشي او اسلام لا شکست ورکولې نشي چې اسلام بالکل ختم شي دا لن یضروکم الا اضات تشریکوما و ان یقاتلوکم او کدی جنگ کئی تاسو سره نو ګرځي بتاو ته شاګانی او بیا به مدد نشي کولې د دې سره وحل شوی دا پا دی بانده رسوائی ہر دے کے جبیا متشی الا مگر بد بشید رسوائینا بی حبل من اللہ و حبل من الناس پا وعدی دا اللہ سر او پا وعدی دا خلق سر او دا اللہ وعدہ دادا چی دا دین جزیہ آخ لے او بیائی و تضرر او تکلیف مرس ہوئے او دا دی مال او جان تتعرض مکوائی دا وعدہ دا اللہ دا چھ منگنے آغست دا دو جی جزیہ ورکی دو اسلامی حکومت کے ودی پا امن اسی مال و جان میں محفوظی ذلیل اور رسوا میں نہیں او یا دا خلق سر دا وعدے پا وجہ کہ غیر یہودی قوم سر معاہدو کی او دا غی معاہدو پا وجہ دا ذلت نہ بچی دلی تشریح تا تما کرے وا او حوالی دا مفسرین اور کڑی وی کہ بی عہد من اللہ و عہد من الناس قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وعكرمة والربيع بن انس وابن زيد بعهد من الله وعهد من الناس. او ابن كثير وي والمراد بعهد الله عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم، والمراد بحبل من الناس امان منهم لهم كما في المهادن والمعاهد. تفسير ابن كثير. نور قوم سر معاہدے بکئی نو ذلت نہ بچ کی گی، او یا بد مسلمانان ال جزیہ ور کئی نو ذلت نہ بچ کی گی، او یا بد نور قوم سر معاہدے کئی غیر یہودی قومنا اگر چاہی کافر بھی ہوں کچھ یہودی نہیں، دا معاہدوں پر ذریعہ بد ذلت نہ بچ کی گی. او نند اسرائیل حکومتم دا معاہدوں پوجا قائم امداد تشریح ابن کثیر کروا، او دا تشریح ابن عباس نہ مروی دا، امد دی تشریح مطابق زمگا اردو مفسرین معارف القرآن، تفہیم القرآن، ضیاء القرآن، جواہر القرآن، تفسیر ماجدی، دارنگے مولانا شبیر احمد عثمانی تفسیر، یہ ٹول حضرات دا مانا کرے دا، اصل کی دبی مانا نہ دا، اصل کی تا تمام ماخذ کو دو ماخذ بے معلوم ہے دا خرس ونی خلق دے خدا نے جب دین بنی پوئی دن کی دین منگتے نظان پوئے ہو، اصل ماخذ بے معلوم ہے جدا خبر دا کم زین راغ دے دا تفسیر دا دے ابن عباس نہ راغ دے بحبل من اللہ وحبل من الناس بعهد من الله وعهد من الناس وباءوا بغضب من الله او گرفتار شوی دی پا غضب دا اللہ پاک کے او وحل شوی دا پدی بنی مسکینی دا پا سبب دی چی دی انکار کی دا اللہ دا آیتنونا او وجنی پیغمبران بغیر دا حقنا او دا قتل دا انبیاءو پا سبب دا نافرمانے دا دوی دے او پا سبب دا دی چی دی زیادہ کئی ندی دوی برابر باز دے کتاب والوں نے یو جماعت دے چی دی اولاد یو ڈل دا چی دی اولاد دا او لولی دا اللہ کتاب آیتنا وما ذکر اولاد دا او موس کئیو دا اللہ آیتنا لولی آنا اللیلی فوقات و دشبی کی او حال دا چی دی سجدے کئی او ایمان روڑی پا اللہ بنی پر از دا آخرت بنی حکم کئی دے نیکی او من کئی دے بدین او تلوار کئی پا نیکو کی او دا کسان دے نیکانم ندی اگر سچ دیئے قید نیکے ننو ہیت چلی با ناشکری داغی انشیو اللہ پاک پوئی دے پا حال دا پرزگارو نو دی اہل کتابوں کے پا یہودو کی نیکانو مشتا عبداللہ ابن سلام دے ابن سوریا دے ابن یامین دے او نور کسان دی سر نسواراو نگن کسان مسلمان انشیوی دی بے شک اگر کسان چ انکار کرے رہی چرے بلری نکی دے دینا معلوم نہ دی او نہ اولاد دی دا عذاب دا اللہ پاک نہ سشے لن تغنی عنہم لن تزیل عنہم یا لن تدفع عنہم لن تغنی لن تدفع ذکر جی سلہ عن دے اغنا یغنی نہ بات چ عن راشی نہ مانا عالتا دفاعی رہی چرے بلری نکی دے دینا مالونا اونا اولاد دا اللہ دا عذاب نسشے من اللہ من عذاب اللہ و اولائک اصحاب النار هم فیہا خالدون مثل ما ينفقون مثال دا اغمال چا خرچ کئی دوی دا کافران پا دی جن دا دنیا کے پشان دا سلائی دے فیہا سرن چوی پا کئی سخت یخنی سرن منع البرد الشدید او لہب من النار سختی یخنے تا اموئی او لمبو دا اور تا اموئی قرطبی وئی سرن البرد الشدید او لہب النار البرد الشدید او لہب النار بشان دا سلائی دے ہوا دے چی وی پاگی کی سرن سخت یخنی یا وی پاگی کی لمبی دا اور گرمائی او اغا ملک باغونا سوزئی اورسی فصل دی یو قوم ته چې ظلم کړي په ځانونو باندې نو هلاک کی هغه فصل لرا. دلید مال د خرچ کول مثال داسې چې سلی په وال وتا ضایع او برباد شو، قیامت کې دلی اجر نشته. څنګه چې هغه مال خرچ کړی وو او زمکه کې کرونده کړی وو او غلای کړلی وو او بیا وسوځېدو، نو د دې د مال د خرچ کول مثال داسې دی ځکه چې ایمان نشته او بیا ایمان خو نه قبلیږي. وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون، ظلم نه دی کړی په دې باندې الله چې د دې هغه خرچه کړی وو او اجر یې ورنکړو، نو الله جوړ په ظلم وکړو نه، لیکن په خپل ځانونو باندې به دوی ظلم کوو. او په ځان باندې ظلم یې داو چې الله د رضا لپاره نه ورکول، اخلاص نیت پکې نه و، عقیده صحیح نه و، نو خپل مال یې د خپل لاسه تباه کړ. انفسهم یظلمون معنا دادا یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اے هغه کسانو چې چا ایمان راوړی دی لا تتخذوا منی سے بطانتن مگر زوائے ذکور بیدی. شیخ الہند دیر جامع ترجمہ کرے دا چی دا لغت لغوی تحقیق سر عین مطابق گر کا بیدی، او دا ترجمہ ہم کے دیشی چه مگر زوی تاسو همراز، مطلق دوستا بتانت نوی نددی دا مطلق مگر زوی دوستان بنی کی پورا معنویت او خبر پورا واضح کی گی نا، دا بتانت مطلق دوستا نوی، همراز تا وی چه تو تخپل رازو نا خی او آغا تا تخپل رازو نا خی، تا دا آغا پا کور کی دخل ور کئی او آغا ستا کور کی دخل ور کئی، د دې قسم دوستا بتانا وای نه مگر زوی تاسو د کور بی دی او مگر زوی تاسو همرازان سوا د مسلمانانو، غیر مسلم د کور بی دی او همراز مجوړه وای دایمانا. لسان العرب کی ابن منظور لکھی کہ بطانت الرجل صاحب سره وداخلت امره الذي يشاوره في احواله. لسان العرب بطانت دیو سری رازدار دیو سری دے چلاغ رازدان وی اور رازداری او دد په معاملاتو کې په کارونو کې دخل ورکون کې وی او دې په خپل ټولو حالاتو کارونو کې دا غسرہ مشورې کوي، دا سه قسم دوستا بتانا وای نو معنا دا شوا چې رازدار معتمد او د کور بی دی دا مو جوړه وای. هغه ستا د رازونو نه خبریږي بیا داسې منصب او ذمہ داری والا مو ورکوا. حضرت عمر فاروق تا د هغه په دور خلافت کې چا اوی چې د حیرا په عراق کې حیرا یو کلی و، د دې حیرا اوسیدونکی یو عیسائی دی نصرانی دی، مسلمان شوی خو نه دی، خو په خط باندې ښه پوهیږي او استاد دفتر به خو چلولیش د خلافت دا دفتر دی، په دې فن کې ډیر ماهر خلی کن کے دے. نو بہترین کاتب او بہترین سیکرٹری ستا جوڑے دیش نو کدا زان سارا اسا تھی. نو حضرت عمر و تاوی چلا آخذ بطوانتم من دون المومنین ما تا اللہ پاک ویلی دی چی مومنان ان علاوہ بل سوک بتانا مجوڑا وا رازدار مجوڑا وا. نو زا سوا دا مومنان ان اخپل رازدار بل سوک نشم جوڑو لے دا چی مال لیکل کئی خود ما رازدار بئی گن مال با خطون رازی زبا چاہتا خط لیگم سا ہدایات بجاری کوم سرکل بجاری کوم او بعض خبر بدا سی بھی چاہ بزا عام و خلقو کے خورال مناسب نگرم نو دنے میں سنگا پٹ کم ایک مزما سے کٹی ہوئی لکھن کے بھائی ظاہر کی خطا تو معمولی سر اختاری کے کاتب بھائی کوئی منشی دستہ منشی بھائی خزما درازن نہ بخبری گی نو دا بتانا جوڑا ولدی سوا دا مومنان ہونا نو دلی آیت نا او دا حضرت عمر دا فیصلے نا معلوم اشوا حضرت عمر دا فیصلہ او دا قول دا عمر دلی بتانا تشریح شوا دا قرآن تفسیر صحابی پہ قولم کہو گا نا دینا معلوم اشوا کہ پہ حکومت کے اسلامی حکومت کے کلیدی عہدے کلیدی عہدے اہم مناسب غیر مسلم تب نشیور کو لے گئے نہ وہ ہاگا وزیر جوڑی دیشی نہ وہ مشیر وی اور نہ وہ بلدا سے منصب کہ آغاد مملکت رازونا باقی کیا سڑے معلوم ہو لیشی نمی عرص جی بیا لیکن داسی ملازمتونا داسی عہدی داسی دیوٹائی کہ آغا دا ملک دا رازونا پہ نفاش کی گی نو آغا تو مسلمانم نیولیشی و کافرم نیولیش لیکن اسپتالوں نے دیو دا اسپتال ڈاکٹران دی نو غور ادا دی چھ مسلمان ڈاکٹران دی کیونکہ غیر مسلم ڈاکٹر مقرر کی دا مریضان دا علاج دا پارنو سا نقصان نشتے آغا نسا رازونا ہونا پاش کی گی وہ علاجو نا مکر دا سے مثالی صاحبو نا گورا دیو یا اسی دل بلباس نشی کی ضابطی اس دکا ہوا منصب اغا عہدہ نمی عرص چیوی کہ آگے کی دا مملکت رازونا فاش کی دیشی اغا بغیر مسلم نے نور کرے نو دا سیکرٹریان چی دا مختلف عہدی ہوئی چیف سیکرٹری وی بل ما قطع سیکرٹریان وی نو دی دا مملکت دا رازونا خبری ذکر چی طولی قارون دا آگی دا قلم نہ تیری گی میٹنگونوں کے ناس تھی اجلاسوں کے ناس تھی دفتری نظام چلائی فائلوں نہ جوڑائی دادا کی ڈیوٹی دا اگر کے فیصلے اور نور کئی اور دی نہ کئی نو کچردا نے کہانی مسلمانان نہیں کافرانی تو کہ دیشی کے دشمنان و تاغراز و فاش کی ذکر چھے محبت خود اخفل مذہب والا سر بھائی مسلمان سر محبت خوب بنے نو حضرت عمر ذکر ہوئی لا آخذ بطانة من دون المؤمنين لا آخذ بطانة من دون المؤمنين. امام قرطبی پا قرطبہ کے تیر شوے دے اور دغا وقت کی پا مسلمانان و حکومتو پلی اندلس کی اور اسپین کی اور غرناطا کی اور قرطبہ کی مسلمانان و حکومتو خود غیر مسلم خلق پہ اثر ہو اور اورو کمزوری شی حتی کہ ختم شو نظوف زمانہ وا نو قرطبی شکایت کئی کہ وقد انقلبت الاحوال فی هذه الازمان باتخاذ اهل الكتاب كتبة و امناء وتسودوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الأمراء والولات. اور پسے بیا دیر زیاد جڑا و اظہار افسوس کرے تھے سنگا چنن مونگ دا خپل زمانے دا حکمرانانونا اظہار افسوس کرو او جڑا کرو ناغم جڑا کرے قرطبی وی دی زمانہ کے حالات بدل شوی دی او اہل کتاب یہود و نسوارا دا کاتبان مقرر شوی دی بزے بزے دفاتروں کے لکن کی سکرتریان او دا دی پا ذریعہ آغا پا جاہل و امیرانو او دا جاہل و حکمرانانو پا دربار کی سیادت و دا قیادت مقام تا رسید لی دی دکھا جاگا جاہل دی ادی خود تعلیم یافتہ دی باغی لبئی را لبئی او خطا کئی دا سکرتریان او نقصانات تول آغا لیدل پستر گو امام قرطبی دد په دور کې دی حالت ته مسلمانان رسیدلی وو. وروسته بیا ختم شوال ته اسلامی حکومت کفارو پہ قبضہ وکړ. نو دا د اسلام هدایات دی چې کافر سره خطا لخ ساته، تجارتی تعلقات ساته، سفارتی تعلقات ساته، ملمشی ملمسوب ورکوئے، او بلاوجه هغې سره جنگ هم مچیړئ، ضرورتی نو علبه کوئے، خدا امن ژوند تېروئ، خطا لخ ساتے دا کافر و سرا و رازدار مجوڑ ہوئے، رازدار مجوڑ ہوئے، گر کا بیدی دا کور بیدی مجوڑ ہوئے. ننن امریکہ چے دے مسلمان ملکنو دا کور بیدی جوڑ شوئے دے او رازدار جوڑ شوئے دے او دا دا قرضو دا لان دے مسلمان ملکنو دا غر آغلی دی، نو خرابے او نقصانات تا تا پستر گوخکاری نا. نو اللہ پاک کوم امر کرے دے نو بے حکمت ہے نہ دے کرے دا پابندی آسے بلا وجہ نہ دا لگو لے دے نقصانات داری من پستر گوینو. او قرطبی ہم زکا جڑا کرے دا خپل زمانے دا حکمرانانو. نو یا ایوہ اللذین آمنو، اے ایمان والاو، لا تتخذو منی شئے مگر زوائے بتوانتن رازداران ہمراز کور بیدی سوا دا مسلمانانو کمی نکی دی تاسو تا پا نقصان رسولو کی. لا یالونکم، کمی نکی تاسو تا خبالا پا نقصان رسولو کی. کلا سے برشی ودو ما عانتم، خوخی دی تکلیف مندل استاسو، خوخی دی تکلیف مندل استاسو چی تکلیفونو کی مبتلا شے اور معاشی پریشانوں کی مبتلا شے، خوچی پا ار قسم تکلیف کی مبتلا کی گئے نا خوشحالی کی. قد بدت البغضاء، بے شک کارا شوی دا دشمنی دلی دخلونا، بخلی بانی ہم دا مسلمانان اور اسلام خلاف پروپیگنڈے کئی او داغی دشمنی کارا شوی دا، او آغا چی پتائی سینے دی دوی دا سازش پتور پا خلی سنوی یا پزل کے دشمنی دا، آغا دشمنی تخفی چی پتائی سی زنونا دی دوی آغا دیرا لویا دا، دا آغی دشمنی نا چخکارا کرے دا اکبرو لویا دا دا سنا لویا دا دا اغی نا چی دی اخکارا کرے دا اکبرو مما بدت یعنی مما ظہرت. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہا انتم، ہا تاسو اغا کسانیے چی محبت ساتے دی سرا او آغی محبت نساتی تاسو سرا او ایمان روڑے تاسو دا اللہ پا کتاب پٹولو کتابونو باندے او آغی کو ایمان ندے راوڑے، او سوخ کے جاہوی ملاوشی تاو سر نوائی من ایمان راوڑے دے، او چے سوخ کے بلشی نو عدو علیکم الاناملا، چکونا لگئی پتاسو پاندے پسرون دا گتو اخپلو دا غسینا من الغیز دا غسینا، او آیا منشے پا غسا اخپلو بانی اللہ پاک پوئی دے بذات صدور پاگی خبرو بانی چے پسینوں کی دی. کہ اورسی تاسو تا خوشحالی نو خپکی تاسو خپکی دا خوشحالی اغوی لرا، تاسو هم خپکی اغوی لرا چی دا خوشحالی دی مومن بنی ولی را رو دی دا فتح ولی بیا متلا و دی دا سلگ ترقی ولی اکرلا. او کہ اورسی تاسو تا تکلیف مصیبت نو یفرحو بها، دی خوشحالی کی پاغ مصیبت. نو ددا سے دشمنانو سرا حاسدانو سرا تاسو ولی دوستی کوئے، او دوستیوں بیادا سے کوئے چھ رازدار جوڑا وئے، او جرگی و سرا کوئے، او مشورے و سرا کوئے، او دکور بیدی جوڑا وئے، او پالیسی چې جوړوي او منصوبې جوړوي نو داغي په مشوره جوړوي دا خو تا ته څه فایده خو نه رسوي چې داغي نه رازدار جوړ کړي او خوستا دشمن دی. و ان تصبروا کصبر کو تاسو د دې په تکلیفونو او د دې په مخالفتونو وتتقوا او ځانم اوساتو د نافرمانی د الله نه لا یضرکم کیدهم شیئا ضرر به ان رسی تاسو ته فریبونه د دې د هیڅ شی ضرور هر قسم فریبونه تدبیرونه سازشونه چې کئی با خو ضرر به نه رسی خو شرط پکې دا دی چې تاکہ صبر او تقوا موجود وي د صبر او د تقوا په اصلحه به دی له شکست ورکړي او کستا په صبر کې کمی راغی په تقوا کې کمی راغی نو بیا به د الله دشمنی خو به تا به مسلط کړي تا ته د عذاب ورکولو دپاره ځکه چې الله پاک خو سزا ورکوي بیا سدانه چې مسلمانان دی نو چې ارسه کوي نو سب ورته نه وایي وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ بے شک اللہ پاک پا اغا کارونو چی دیئے کئی احاطہ کون کے دے دے علم پا لحاظ سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پدې آیتونو نا مخ کې الله پاک فرمایلیو چې د مؤمنانو نا مسلمانانو نا علاوه د کافرو سره دوستی مکوئے او حغی خپل رازداران او دکور بیدی مجوڑوئے ذکر چی داتا ستا پا نقصان رسولو کے کمے نکئی کلا سے برش لیکن کتاسو کے صبر او تقوی موجودہ و نو ددوی دا فریبونا او تدبیرونا او دا دشمنی او عداوتونا با تاسو تا ضرر نشی رسول دے نو تاسو دی خپل رازدار مجوڑا وائے او صبر او تقوی اختیار کئے او ددوینا میرے گئے ددی فریبونا او تدبیرونا تاسو تا ضرر او نقصان نشی رسولے او کستاسو پا صبر او تقوی کی کمی راغے او تاسو تاسا آزمائش او تکلیف ارسد ددی دلاسا نو دابس تاسو خپل نقصانی دابا دا اللہ پاک وعدہ خلافی نہ کئی وعدہ خلافی بنئی ذکر چھے اللہ کو وعدہ خلافی نہ کئی خدا وعدہ مشروط دا پا شرط دا صبر و تقوی نو چھے کلا تاسو تا ددید لاسا س ضرر ارسد نو داباس تاسو پا صبر او تقوی کے سکمیں پاتی شوئی ذکر برسی دلی او دا بس تاسو دا تربیت دا پا رئی چھ آئندہ بیا دا سے غلطہ اونک دا خبره مخکنی آیت کې کړې وا چې و ان تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. اوس ور پسې د غزوه احد واقعی تا اشاره کړي او تفصيلات خو ظاهره ده چې د سیرت په کتابونو کې دي او تاریخ اسلام کې دي او احادیث نبویہ کی دی. کہ دی غزوہ احد کی ابتدا کی مسلمانانو فتح حاصل کرے وا او کفار تختیدل، لیکن دی مسلمانانو او دا صحابہ او دا مجاہدینو نہ یو غلطی اوشوا او صبر انکڑے شو لگا بے صبری اوشوا چ اموال غنیمت جمع کولو دا پارا دوی حغا مرچا پری خودلا پدوی کے بازو کسانو جدکم مرچے بانے رسول اللہ دی کے نولیو ندا بے صبری اوشوا نددی پا نتیجہ کے صحابہ کرام شہیدان شو نداوی خدا پارا نعمت ہو دا شہادت ہو لیکن دے جوندو دا پارا خو مصیبت ہو ندا ستاسو اخبل کمے ہو ورنہ ددی ضرر ددی تدبیرونا تاسو تا نقصان نشو رسولے او تاسو پسترگو کتلی اوچاغی تخت دل خدا وعدہ پورا شوا دا اللہ پاک کا جی تخت دل ستاسو نا بے صبری اوشوا نو سزا ملا اوشوا نو دا ربط دے دا مختنی آیت سرا دے دے آیتنو دا غزوہ احد پس منظر دا دے کہ 17 رمضان سن 2 ہجری کے چہ غزوہ بدر کے مسلمانانو فتح مبین حاصل کو او مشرکین مکہ اویاس غٹ غٹ سرداران قتل شو او اویا لوئی لوئی سرداران جوندی انی ولی شو قیدیان شو نو دا دیر عبرتناک شکستو دا کفار مکہ او دا دی وجنا خود دیتا یوم الفرقان وئی او دا دی جنگ بدر دا غزوہ بدر سبب چی ہو آغا دا ابو سفیان قافلہ تجارتی قافلہ و جہاغی سرا دیر لوی مال او دا تجارت او دا مشترک تجارت ہو دا مکی معظمی دا گنو کسانو سرمایہ پدے کے لگی دلیوا او دا ابو سفیان پا قیادت کی چکم وفدو دی دا پشریکہ تجارت کو چی نفع بیا واپس راشو نا تقسیم ہوا نو اغا خو بچ لارو او دا اغا پزے ابو جہل را گئے و اغا تباشو او دا خود مسلمانانو دا لاسا بچ لارو نو چی مکی تا ارس دل نو جدید جرگی یوزیو دار الندوہ امانتونا بے التکی خودل او جرگی بے ملتک اولی مشوری ندا ٹول مال پا دار الندوہ کی امانت کے خودو جدی بارہ کی بہت فیصلہ کہو نو جرگا اس وا باقی چکم سرداران پاتی ہو آگی باہمی مشورہ اکڑا نو فیصلہ دا اس وا چ اصل راس المال تجارت اصل مال چ دے دا خبا ہر مالک تا واپس او رسولش خوچ ددی باندی سمرا نفع شوی دا اگا نفع با مونگا نتقسیمو اگا با پا دارو ندوا کے پا شریک پروتی او پا دی باندی مونگ با اسلحه اخلو و نور جنگی اخراجات با پورا کو او دا بدر دا جنگ بدل با نو ټولو خپ مینا بانی دا فیصله امنلا چه بس نفع ناخلو نو آغی بانی جنگی ضروریات چه سو آغی پورا کرد بشری کا او دی دیر پا غصہ کیو ذکر چی دچا پلار مڑو پا بدر کی دچا رور مڑو دچا زوے مڑو دیر کم خاندانونا او کورنے پا مکہ کے بدا سے پاتے شوی وی چی داغی دا کور سا سڑے وجل شوی نئی دا اکثر دا کور سا کسان سڑے وجل شوی پا بدر کی او بدل آغستل خو پا عربو کی یا پا قبائلی نظام کی دیر ضروری گنلش نو ٹول غصہ ہو نو فیصلے امن لا چی دا نفع با نتقسیم ہو او دا غزو بدر دا بدل آغستو دا پارا تیارے ہو کو اگر چی دا غزوہ بدر او دا غزوہ احد پا دی منز کی احدنا مخ کی ہم ابو سفیان دی یو دری سو کسانو سرا او یاد سلور سو کسانو سرا مدینہ منوری پخوا کی پا یوزے حملہ کری وا او بدل اغسطول را غلیو خوشیواد دینا چی یو دو یادری یو دو کسان مسلمانان خوشی مندلیو پا باغ کے انواغ شیدان کرل او بیا اتخت جرعت انکرے شو دا مدینہ بنی لہم نو بدل گویا نو آغستے ناکام لار نو بیا یو مکمل تیارے ہو نو دری ذرا فوج تیار شو دری زرو لخکر تیار کو دے مشرکان او ابو جہل خو قتل شوے او پا بدر کین او ابو سفیان بن حرب دا ابو جہل پا زید قریشو سردارو نو دا لخکر ہم سربرا ام دیو دا دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ والدو او دا ابو سفیان لورم دا رسول اللہ پا نکاہ کے وا نسخر امو لیکن فتح مکہ پورے شدید دشمن اسلام او دشمن دا مسلمانانو او دا ابو جہل قائم مقامو ندد پا کمان کی او دد پا قیادت کی دری ذرا فوج تیار شو پینزلس خزیف کے ہم راغلے وے یو دا ابو سفیان خپلا خزا ہندا دا حضرت معاویہ مور او دا ابو سفیان خزا دا ہم شریکوا خدام بیا رستو مسلمان شوے دا او ابو سفیان ام دا فتح مکہ پا موقع مسلمان شوے دے او صحابی دے او دی پیزلس و خزو کے ہم متعدد خز مسلمان شوی دی رستو او ہندہ ہم مسلمان شوی دا پیزلس خز امزان سر را روانے کرے او چراوتل نتمبل و سرو تمبل غگاو سوک ڈماما گئی دی تمبل او نظمونا او شیرونا بے بے او تمبل بے غگاو چی جوش پیدا شی او خزی دی دا پارے را وستے بے چې دی عین د جنگ په میدان کې با سندری وی او نظم به وی او دی مجا جنگ کوونکو کې با جوش پیدا کړي. اکه څوک تختی نو آغی تا با پیغور ور کئی نو دا پیغور و دا شرم دا وجه نبا واپس کی گی دا خزم دی دا پار روسته گی لکنن زمانه کی چه مسلمانان دا انگریزان پا تحذیب کی رنگ دی نو چه کل جنگ شروع شی نو دا سپایانو کی دا جوش پیدا کول دا پارا دا خزو نغمه وتا او رہی پر ریڈیو باندھے اپ نور ذرائع باندھے او دبل او دبل او دبل نو ظاهره دا چې مسلمان قوم خود دین پریخه ده اکثریت او دا انگریز پر رنگ کے رنگ هر جاهلی قومونه هر دور دا سکری دی کئی چې څوک خدای رسول نه پیژني نو دا کارونه کئی نو قریش مکه هم دا کار کړو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پیغام را گئے دا بدر پا جنگ کیم دی خزی راوستے وی او دا احد پا جنگ کیم راوستے وی دا غی سندر او دا پارا چی منگلوا جوش پیدا کئی او غیرت برا کئی بعضو روایاتو کی راغلی دی طبقات ابن سعد وغیرہ کتابنو کی چه حضرت عباس اگرچه مکہ کی لا اسے دو مدینے تا راغلے نو او پظاہر کی اسلام خپل ظاہر کرے ہم نو لیکن پزر کی دے دا مسلمانانو او دا رسول اللہ ہم دردو او بیا مسلمانو حضرت عباس در رسول اللہ ترو رضی اللہ عنہ بعضو روایاتو کدا رازی چ اغا خفیہ اطلاع ورکر او خط اولی کو او چاہتے اوے او تیز رفتار اس اکو تو او ورطوی چ اس چ سمر تیز از غلو لیشی دمر بے از غلائی چ دا ہفتی دا لار پا دری ورزو کے خلاص کی دا مکیہ و دا مدینے پا مز کے درمیانی سفر من لار چبا اغا دا یوے ہفتے وا سوک با پا اتو رزو کی ارسی دا سوک با پا او رزو کی خود تقریبا ہفتے لارو خود پوخانو بے سفر کو او دت اے اوے چتبا تیز رفتار اس گورے او پاغی بزما دا خطر سائے نو رسول اللہ بر وقت خبر کو او کدا عباس تا خط دا روایت ارو ثابت نئین نورم زی پا زی قبائلو کی دا مخابری نظام موجود ہو او رسول اللہ تب اطلاعات ملاوی دلو کل کل با وحی امراغ لہ وحی خدا ہر خبر دا پارا نرات لہ خو کل کل با وحی امراغ لہ و خبر بکو او نورم پا قبائلو کے دا مسلمانانو ہمدرد موجود ہو لیکن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا خط درا لے گولو روایت ہم موجود دے بہرحال پہرہ ذریعہ چے خبر شو خو رسول اللہ خبر شو نو اولی یو کس اولی گو چو اندازہ اولا گوئے چرا روان شوی دی یو کنا لا ندی را روان شوی یو کنا روان شوی دی نپا کم زیکی دی نو جاسوس خبر راوڑو چاگا خو مدینے تا بالکل نجدی را گلی دی لا رسیدلی نو خو نجدی بل سره زر اولی گو چی اندازہ اولی گو چی تعداد سمر دے نو آغا ریپورٹ ورکو چی تعداد دیر زیاد دے نو آغا دنورو روایاتو نمالومی گی چی دری زرہو و آغا جاسوس خو صرف دا اوی چی ما اندازہ اولی گولا زی پزے نا جاسوس خو جاگی کی دن نگر زدے خو نشی خو پس زرائیو بنی معلومی چی تعداد دیر دے او واقعی دیرو دری زرہو نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام د جمعې پر ورځ دا اطلاع ملاو شو چې مدینه تقریب راغلی او دا د جمعې پر ورځ رسول الله د جمعې د مانځنه قبل مجلس مشاورت را اوغخت او عبداللہ بن ابی ابن سلول ہم چونکہ بظاہر کے مسلمانوں اور باقی تجربہ کار خو آغا او دو جنگونو تجربہ کار خو اخیار سڑے خو منافقت چلے دا خم بغیر دا اخیار توب نے نکی بغیر دا ذہانتنا غلط کار خو ہم نکی نو آغین بے مشورے گختے نو دا هغه رائے ام داوا او دا اکابر و صحابہ و رائے ام داوا دا مشرانو او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل رائے مبارکہ ام داوا چی ددی لخکر مقابلہ با پا مدینہ منورہ کی دن نکو او کلی کی با مرچے جوڑی کو او دی پا مدینہ خوب حملہ کئی راغلی دی پا مدینہ بندے قبضے دا پارا نو دا کلی دفاع بکو او دا طریقہ مناسب دا او کلاو میدان تتلل سنگ چی عربو کے رواجو اگر دے وقت کی منگلا مناسب نہ دے او شریعت کی خوب دوارا رواو خو مشورہ ہوا لیکن نوجوانانو چ اغی پا بدر کی شریک شوی نو او اغی کی ذل کی آرزو وا چ بیا دا سے جنگ را پیخ شی چ منگ پا کی شرکت حکو یا شہادت نصیب شی او یا اجر حاصل کو او دا بدر دا اغی ثواب نا محروم پاتی شوی ہو اغی نوجوانانو دے جوشو چدا سے وقت ببیا کل راز بدر قرآن پاتشو اغی کی شرک شوی نو نو اغی دا رائے ورکرا چیز دی مخیل تلل غواری او پا کلاو میدان کی مقابلہ کو مدینے تا بالکل در نزدے رات لو انتظار نہ کو زمون رائے دا رسول اللہ خو مشورہ غوختے وا حکم خنو کرے حکم مکی نبی اپ کے مشورے سے حاجت تے خرائے غوختے وا نبی خرائے ورکول پکار دیا خو سے بے ادبی نہ کہ رسول اللہ درائے نہ خلاف ان ہم بے ادبی نہ نکا کہ رائے غوختے نو دی نوجوانان ادا رائے ورک او دری کسان پکے مشرانو مو چاغا نوجوانان نو یو سعد ابن معاذو او یو دوتن مشران نورو اغیم دا رائے ورکرا چی مقابلہ بہر پکار او دا دا ملک دا رواج مطابق زمنگو بید بزدلی او نامردی گنلے شی چی منگو تا مقابلے تا میدان ترا ونوزو او پکلی کی دن پناہ حاصل کو او دا دی زین مقابلہ کو دا دا ملک پر رواد کے بزدلی دا نو نبی علیہ السلام اخبل آرائی پر خدا او د دې نوجوانانو رای اختیار کړ او فیصله وکړل چې خدا میدان ته بوزو او بیا په دې مسجد جمعې د مازه وخراغه او جمعې موزه وکړو او په دغه جمعې په خطبه کې د جهاد په موضوع دا خطبه ورکړل او ترغیب جهاد ورکړو او د مازه نه بعد کور ته ورغه او اصغر واغست مسلح شو او راوت او ابو بکر او عمر هم ورسرت لیون اغیم راوت دا حجره مبارکانا دی منز کی دیا نوجوانان خپیمان شو او دی دا خیالو کو چی دا رسول اللہ رائے خو زمونگ نا یقیناً بہتر رائے وا امونگ دا نبی علیہ السلام دا رائے خلاف رائے ورکرلا نو دا بچتا بیاد بیوی او نتائج بچتا بلشانی اخی جی نو آغی اوی چی یا رسول اللہ مونگ اخپل رائے واپس اخلو او تاسو چی اخپل سرائے واپا آغی فیصلہ اکے عمل اکے او مونگ بتا بیو خو نبی علیہ السلام وی چې اوس خو زما زغری اغوستی دی او مسلح ما او راوت ما او عام خبر اکڑا یواز دا خپل ځان ذکر اونکو دا پیغمبرانو عام پیغمبرانو دا عادت دی دا ټولو پیغمبرانو جاغا یوزل دا جنگ او دا جہاد او دا غزا پا نیت منی وصلہ واخلی او مسلح چی نبیا واپس کی گی نا بیا په منځ کې رائے نه بدلی فیصله یو ځل ما کړی دا ستاسو پر رائے مې کړی دا او هغه فیصلی په نیت باندې د بهر وتو په نیت باندې اصغر مې اغوست دی او راوته ما اوس د فیصله نه بدلو یو ځل شوی چنانچه مازیګر موزی بیا دوباره مسجد نبوی کې وکړو او د مازیګر د مازن آباد د جمعې پر ورځ د مازیګر د مازن آباد روان شو. څوک وایي چې دا سات شوال او د شوال اوم تاریخ او څوک وایي سوارلسم شوال او پینځلسم شوال باندې مقابله شوه دا خو په دې کې اتفاق دی چې میاشت شوال وا او کال دریم کال د هجرتو شوال سن 3 هجری خو متعین تاریخ کې اتفاق نشته او متعین تاریخ کوم ته معلوم نشي نو سو نقصان نه رسي روان شو او حد غرته نږدې یو وړي وړي ډېرې وي اغیط و جبل الشیخین وی او جبل الشیخین وجه تسمیم کتابونو کی لکلی دا چیو بودا یهودی او بودے یهودیا دلتا با اسی دل نو شیخ بودا تا وی نو خلقو دا تعارف دا پارا دا نم مشهور شو چی دا بوداگانو غر نو نوم چې مشهور شي نو بیا پاغي یادی اغا جبل الشیخین په نوم بنن مشهور وی او که نه خو هغه وخت کې پدې مشهور و نن خو هغه کې دی چې یا غرونوم ختم شي وی هغه ډېرې هم ختم شي وی سنخ نه خانې دا هغه ډېرې شته خو هغه شي خولا نه دی پاتې پاغي آبادې شي وی اغا زیتا ورسیدل او التش پوکړه او ما خام موزی ملتاو کو و ما سخوتنیو کو او بیا سحر وختي د سبا صادق د خطونا مخکي د دې ډیرکون روان شو او د احد غر ویخته ورسلو احد غر بیا نږدې و هلته د سحر موز با جماعت وکړو او مازه پسې صف بندي شروع کړه ذکر وی چو از غداوتا من اهلی کتبوی المومن سار وقتی راوت مازن آباد او صف بندی اکڑلا او غیب غیب مرچو کی مجاہدین کے نول دا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ پا قیادت او پا امارت او پا سپاہ سالارے او پا مشرے کی دا پنزو ستنو یو دستا پا اغزے کی کینولا چی دا کم زینا دا شانا دا حملی خطروا اغا دا محاذ جنگ نا شا تزیو او اغا زینا خطروا چی دا شانا برابنی حملوشی زنگ مخب بلخوایی و شانا با حملوشی نو مخ کے انتظام و تحفظ ہو کی نو دا پنزوس کسانی التکی نول او دا دی ڈیوٹی او ذمہ داری دا اولا گولا چتا سو بدا زی پرے دینا او مشر دا دی امیر ماتحت امیر عبداللہ بن جبیر او دا پنزوس کسان بہترین نشانہ بازو نخبت نخطار کی دا او تیر اندازو د غشی په گزار کې او د غشی په ذریعہ په نخ وشتو کې غیر ماهرین او تجربه کارو ندای دې دل تکې نو اړو لشي کسان او د بخاری شریف حدیث کې راغلی دی او صراحتن راغلی دی څه کمزور روایت نه ده بخاری پر روایت کې چه رسول اللہ ورطا افرمائل چک منگا فتح حاصل کو نو ام بتاسو نرازائی دا غنیمت جمع کولو دا پارا تر سوچے ما اجازہ نیور کری او کمونگا چرتا شکستو خرو نو زمن مدد لبم نرازائی او پیو روایت کی راغلی دی چه رسول اللہ دمرا مبالغه وکړه چه کتاسو گوره چه زمون وخی مارغان تختی نو ام با مدد لنرازه مبالغه وکړه چه دمرا زیاد تقریب کمون با نراشی تاسو بدا مرچا ٹنگو نو دیکی صفا وضاحتو نو دا خبرہ ذہن نشین کئے چی دی صحابون چی بیا کما غلطی شوی وا اغا اجتہادی غلطی نوا بلکہ اغا نافرمانی وا اجتہادی دیتا وی چی واضح نص موجود نہیں نسرے خطا شی پا مطلب معلوم ہو لکی دلتا بالکل واضح خبر اکڑی و رسول اللہ چی داغی پا بانی پویدو کی سا ابہام و اشتباہ پاتی شوے نو چی کا شکست خرون ہم با مدد لنرازے او کا فتح حاصل کون ہم بدازے نپرے دے چی زو او غنیمت را ٹولو لیکن چی کفار خواسم شکست خوری نو دیکھ سا ابہام نو اشتباہ نو نو دا اجتہادی خطائی نوا دا نافرمانی وا او صحابہ پیغمبران ندی معصومین ندی گناہ تے صادری دیش لیکن صحابہ پا گناہ بنے اصرار نہ کئی یو خدا آغینہ دا گناہ صدور دیر کم کی او چه اوشی نپاغیخ پیمان وی نادمین وی کلکی گی نا کلکی دل بنا نو معافی بے غختا نو اللہ با معافی اکرا تازا طول صحابہ جنتیان دا خدر چانا گناہ شوی دا آغم جنتیان دا لکه بعض صحابو بانی ده زنا حد جاری شوه ده لیکن اللہ بخلی دی لاغی توبہ ده و بعضو بانی ده شراب نوشه حد جاری شوه ده لخوب بخاری با حدیث کے راز نو ظاہر ده چاگا اجتحادی خطائی خوت نشوه لے اجتحادی خطائی بانی خو حد نجاری کی گی سزا نملاوی نو سنگا چا آغا گناہ شوی واخو اللہ بخلی دی نو دام دین نافرمانی شوی واخو لیکن دا آغا خوش قسمت دی چی شوی خوط نافرمانی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم خلاف لیکن اللہ پاک پا سورت آل عمران کی ددید معافی اعلان کرے دے دا غنور خو اعلان پا قرآن کی ندے شوے گا نا خو عام خبر ادا چی سوک توبہ و باسین اللہ بخین و آغیم توبہ اشتلے ونو اللہ بخنے او ددی خو دا بخنے او دا معافی اعلان دے پا قرآن کی چی قیامت پوری کلا قرآن لستیشی ندید معافی اعلان ووسرت اللہ لے ولقد عفا عنكم اللہ تاسو بخلی ہے او رسول اللہ تے امر کا چھ تم دید پارا بخنا غوارا تب دین خپ شوے خو معافیو کا او دعا وطا کوا امام بخلی دی تیم وخ نو غلطی خلویا شوے وا خو اللہ بخلی لہذا جدی غلطی کون کو ببارہ کی پزڑ کی غلط خیال راوستن کے سڑے بڈیر لوئی بدبختہ و بد نصیبہ اس پیر انسان بئی ذکر چ اللہ جدی نہ معافی اعلان کرے معافی اعلان جدی نہ غلطی دا اشوا کہ جنگ شروع شو دا خالی پر رس دا ہفتے پر جنگ شروع شوئے دا تاریخ پی لسمو کو وہ موقع آتمو آگے کے سقط ای خبر نہ دا شوئے او پدے کے وار فوار با یو یو کافر راوتو دا آگا زمانے رواج دا اچھے اتن براوت چھے سوکشتے زمان مقابلہ کون کے راوزے ہیں ندوش غٹ غٹ سرداران چکم ندی پاتے سرداران اسو خمک کے بدر کے مروب نا خو پاتے اومو آغی پا دی مبارزہ کے قتل کریش اگر براوتل او دی خاتم ایو صحابی مقابلی تورا ندوش خو پا دی یو یو مقابلہ کے قتل شو او بیا جو یک باری حملہ اوشو او جنگ شروع شو نو کفار و شکست خو او د یری نه تختیدل او مسلمانانو د دې تعاقب کو نو ظاهر دې چې تختیدون کې سړی خو بیا خپل مال چې سو وس روي هغه غرزي او ځان خلاصي نو مسلمانانو هغه مال غنیمت جمع کو نو بیا خبر نبی اسلام تقسیم او د شریعت مطابق خو جمع کول خو غواړي جمع کو به نو دا 50 تیر اندازانو هغه مورچې نه قتل نو د دې زړه صبر او نکړې شو چې موږ هم زو چې دا غنیمت د دې زیات نه زیات جمع کو او د کفارو تعاقب چې هم موږ شرکت وکړو دا خو تختی اوس امیر عبداللہ بن جبیر و تد رسول اللہ ہدایات یاد کرن کہ رسول اللہ تاسو تا منتسوی لی کہ شکست خلون ہم بنا رازے مدد لاو کہ فتح حاصل ہم بنا رازے تر سوچے بالکل جنگ ختم نشیو تاسو تا ہدا اجازہ ور نکڑیش در آگئی پورے بدا مرچہ ٹنگا ہوئے خودی دا امیر خبرہم انہ منلا او سا جواب بیا غل ورکڑی وی چو حاجت نشتا ہو چک. نو اکثر و مرچا پری خودا طول و خنو پری خی پری که اکثر و پری خودا دا رسول اللہ دا امر ہدایت نافرمانی ہو مسوا او دا امیر دا ہدایت فرمانی ہو مسوا چکم دری امیر و عبداللہ بن جبیر دا امیر نافرمانی خم جائز نہ رکھنا اطاعت دا امیر پا معروف کے خود ضروری دے او دلتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ہو مو دا خفل امیر امر ہو مو. نو دیتا مونگا اجتحادی غلطی نوئی اجتحادی غلطی پا دی انتباق رات لے نش او که اجتحادی غلطی وے نو دیتا بزورونا نوا شوے او دلتا دیتا سخت زورونا شوے دا خود بیاو تا معاف اعلانم شوے. گناہ دا صادر اشوا پیغمبران خونبو معصومین معصومین نو او دا دا اہل سنت والجماعت اجماعی عقیدہ دا اجماع دے دا ما انا علیہ و اصحابی انبیاؤن علاوہ حصوک معصوم نشتا صحابہ ہم معصومین ندی شیعگان و سرا دا اہل سنت اختلاف پا دے کے دے جہوی وائی چے اہل بیت معصوم دے علی او حسن او حسین او فاطمہ او دی اولاد دا معصومین دی او امیر با اغا مقرر کی گی چے معصومی او معصوم اہل بیت دی او دا اہل بیت و نمائندہ حضرت علی او اغا معصوم او رسول اللہ اغا مقرر کرے امو او معصوم امو او امیر با اغا سوکی چے معصومی اہل سنت وئی چے نا دا خو نبی با اغا سوکی چے معصومی امیر دا پارا دا شرط دے چے اغا دی عادل وی او دا شرط ندے چے اغا دی معصومی ذکر چے معصوم خسر پیغمبر دے نا پیغمبر خو ہمیشہ جندے نہیں چے حکومت مکئی او نور پیغمبران خو راضی نا دا زان لبحث دا کتابونو کی دا اغا دا تفصیل دا موقع ندا خو اہل سنت متفق دی پا دی خبرات چے صحاباو کے حصو کو معصوم نشت نہ اہل بیت و نہ غیر بیت لیکن اہل سنت پا دی کہ ہم اتفاق کرے دے کہ ٹول صحابہ جنتیان دی کہ رسول اللہ پا حالت دا ایمان کے لی دلے ہو او بیا دی موت پا حال دا ایمان کے راغلے ہو دوبارہ مرتد شوی نہ ہو اگر سوک مرتد شی نبی اخو آقا صحابی دے نا مجھے صحابی نہ دے نا سوال سے پیدا کی دا ابو بکر پا دور کے بعض کسان باغیان شوی ہوا مرتد شوی ہو نو رسول اللہ علی دلے ہو لیکن مرتد شوی ہو نو آقا خو صحابیت نہ ہو بات خوچکم صحابہ دا ایمان پا حال کے رسول اللہ علی دلے دے او بیا دا ایمان پا حال کی وفات شوی دی نو که لویا درجه دا او که ورا درجه دا غلطه تی شوی دی او کارس شوی دی دا ټول صحابه دی او جنتیان دی ذکر چی دی بخبل گناه اصرار نده کرے دی توبه استلی دا و اللہ بخلی دی اللہ بخلی پا جنت کی بیا درجو کی فرق شتا خود دی ټول جنتیان اللہ دا ټول صحابه و نرازی دی رضی اللہ عنہم و رضو عنہم. ہاں درجے پکے اللہ بیان کری نو لہذا دین ہم راضی دے چچانا دا گناہ شویوا و دا نافرمانی شویوا او اللہ پاک دین خود دمر راضی دے او دمر رحم وربندے اوکو چی دی دا معاف اعلان پا قرآن کریم کے اوکو سورة آل عمران کی دا خود دمر خوش قسمت دے مگر غلطی ہو شو نو سو کسان مرچا کی پاتی شو او خالد ابن ولید پا دی وقت کی دا کفار و پا فوج کے لخکر کی شامل ہو مگر دے رشت مسلمان شوے دے او صحابی دے او رسول اللہ و تصیف اللہ لقب ور کرے دے رضی اللہ تعالی عنہ او دیر غزاگانی پڑیرو غزاگانو کی دا شرکت کرے دے او دا پا ذریعہ دیر علاقی فتح شوی دی خود دے وقت کی دے دا کفارو پا ڈلکیو او جاہلیت کی ہم دیر بہادرو او دا جنگ دیر تجربہ وا او پا اسلام کی ہم بیا بہادرو او دا کفارو سرا دری ذرا فوجو خو اسنو و سرم کافی تعداد کی نو خالد دا اسنو شاہ سوارو نو دا اسنو بجکم سوار سپایانو و سرا اغیزان سرا واغستل او دا شاہ نے حملہ اکڑا او دا مسلمانانو خوات خیال نو چی دا شاہ نے برازی اگی خو مطمئنو چی مونگ مرگری کینو لی گرام غلن ماغی والتا مقابلہ کئی ہو دے خبا نپرید او ہر خبر ہے کہ وہی راضی نا او چہ وہی راغلی نہیں نو نشانہ خو پیغمبرم نہیں خبر کے شاہ تسکید او اللہ پاک دا تقدیر کی لکلیو چہ دا ازمائش دے راشی نو چہ سلکلی اغا پیخی نو اغا دشانہ حملہ اکر اللہ و پا مرچا کے سو کسان پاتی ہوں اغا شہیدان کرد باقی دا مقابلے سوک پاتی شوی نو عبداللہ بن جبیر امیر چیو آغم مرچا نو اپریخی آغم شہید شو او دا شان حملہ او شان چا حملہ او شوان تخت دن کی کفار بیا واپس شو نو مسلمانان دا پمنس کے راگ دا نو پدی دوران کی دی لگم سخت مرحلہ کی دا سی وقت مرا گئے سوا دا مادودی چند افرادونا باقی صحابہ دا رسول اللہ دا خوانا ہم یو خواب الخوا اتختدل دا خپل زان دا پناہ دا پا او غر کے سوک یو خوا تختی بلبل خوا تختی قرآن کریم دیتا ہم اشارہ کرے دا نو تا تا بیانو ما چا اگا آیت راشی نا پوئی بشی چا ستا اشارہ دا استسعیدونا دام دیتا اشارہ تھا خو معدودی چند افراد در رسول اللہ سرا ثابت قدم پاتشو او نبی علیہ السلام خود زینہ رو خزدر نو مخامخ اولارو حغیتا او پا دغ دوران کے غاخ مبارکم شہید شو لاندنے غاخونو کی یو غاخو او صحیح تحقیق دادے چے لاندنی دو غاخونو جکم مخامخ دی دے خی طرف تا جکم یو غاق دے اغا شہید شوئے او خو خیر تعین ضروری نہ دے خو بغاقونو کی یو غاق مبارک شہید شو مات شو او پا جسم اطہر باندے زخمون امراغ لیو دا اغا زخمون ذکر روایاتو کشتے دا اغا دے تعین سحاجت دے خو زخمون امراغ لیو تعین ضروری نہ دے مخ مبارک کیم زخم راغ لیو او دے جسم اطہر پر نور دین دا مشکل پیش او اویا صحابہ کرام شہیدان شو او سا زخمیان ہو او جکو مارو زخمیان نو نظری زخمی ہو لویا صدمہ ہو رسید او گٹل جنگ چی دے دا پشکست تبدیل شو دا خپل مرگرو دا غلطہ پا وجہ تو یقین اندالو آزمائش ہو چھے مسلمانانو بنے را گئے خبیا چھے اعلان آواز ہو چھے زما خوال رازے اید اللہ بندگانو لے صحابہ بیا را گن لکھ سال تخدلیو بیا را گن دوبارہ صحب بندی کے دل خوابو سفیانو تخدلو اس دلتا پا اسباب و ظاہریو پا لحاظ سرا او دا فوجی جنگی علم پا لحاظ سرا ہس تو جی نشی کے دے سا وجہ سوک نشی بیانو لے جب سفیان ولی واپس لار ظاہری اسباب پا لحاظ سرا خو پیش قدمی پکاری یوا مرچز سوک اگتی نو مخ کی روانی چی دی دشمن پا دی مرکز قبضہ ہوکم فتح خودیتا نوی چی یوا مرچا اگتی پتہ خودی تا وی چی پا مرکز قبضہ ہو کی. او مرکز دا مدینہ خوخوا کی وان. او بظاہر دا مدینہ دا حفاظت دا پارا صدا سے انتظاماتم نوشوی پکلی کے او منافقانم پکلی کی دیرہ او چاغد دی ابو سفیان او دا قریش مکہ مرگری او خفیا دی ابن وی دل خداغی مرگری او کن بظاہر اسباب بالکل سازگار او دا ابو سفیان دا پر و مدینہ بائیں دا قبضے دا او دا احد نا تقریبا سلور میلا فاصلہ کے مدینہ منورہ وار بعضو سلور میلا اندازہ لگو لے دا سے کمی بیشی وکے دیشی خود تقریبا سلور میلا فاصلہ نو دمرا لیرم نو او مسلمانان اویا شہیدان دی نا پرات دی او زخمیان دی او پا مز کی را گیر دی او رسول اللہ ہم زخمی شوے دی دی وقت کی دا ابو سفیان دا پارا حالات بالکل سازگار ہو لیکن حغا پیش قدمی انکرے شو او اعلان اکو جتاسو کی محمد جوندے دے افوائی خورا کری وچا شہید شوئے دے رسول اللہ وی جواب مور کوئے بیاوی ابو بکر جوندے دے رسول اللہ وی جواب مور کوئے نو نیو دا عمر نمی واغستو نو حضرت عمر ٹنگ نشو ناغوی دا خودے دشمن استا مقابلی دا پارز جوندے ما رسول اللہ و تم سو نوی چا خیر دے جوش کے راغلے دے نو آغا بیا اوی چستاسو دلاشنو مسلب شویوی شکل بروان شویوی خو زپی خپا نیما خو امر ما نو کرے لازمہ مرگرو آسی زان نکری دی خو زپی خپا ام نیما خی کری دی مسلمانانی مزید خپا کول کنن او بیا پدی معاہدہ اشوا کہ آئندہ کال با بدر کی بیا مقابلہ کو نو رسول اللہ اداماتا منظور ادا بس تیارے کوا آئندہ کال بدر لبزم درزم تم راز ام آغا بدر چکم کی دی مخی شکست خوڑ لے چنانچہ آئندہ کال ام آغا بدر تا رسول اللہ ورا گئے خواب ابو سفیان رانا گئے ندری وجنا حغت بدر صغرا وئی پا کتابونو کی صغرا ذکر وئی چی جنگ نو شوئے گا نا خوچ پنیت تا جنگ صحابہ لار شی نا سواب خوش ہو نا غزوہ شمیر لکی گی غزوہ بدر صغرا اگر کی تکلیف پا کی نو مندلے صرف دا تلو رات لو آگا تکلیف خو پنیت بانی خو سواب دا غزا ملاو شو نا اگر تا غزوہ بدر صغرا وئی دا پسلرم کال بنی بیا شوے خو اغا مقابلی لرانا او پا وقت کی لار او گتل جنگ پری خود اولا دا اللہ دیدی زرکی یرا واچولا دیدی نور اس توجی نشکے دی غیبی امدادو سزائی ورکرلا دا غلطے سزا ورکرا مسلمانانو تا چی بیا دا سے انہ کہے التا ابو سفیان او دشمنی وزر کی یرا اوٹ اور دولا مرعوب اکرل نو گٹل میدان پری خود لار کسوک تا پوس کی چھے ولی لار جواب اس لو کسن شیور کو لی دنیا یو جنگی قیدہ دا سے نشتا جن سوک دے وقت پیش خدمی نہ کئی او واپس جی او بیا رسول اللہ دا شہیدان دفن کرل نو اویا قبرونا تیارول التگرانو قبرونا کنستن کیوں کم خلق کمو او التد احد خواکی دا زمکم دیر اکلکا واتولا کانی زدہ نو اویا قبرونا تیارول گران کارو نو پیو یو قبر کی دو دتن دفن شو اصحاب رسول او کفن هم دا ټولو دا پارا پورا بنو بعض صحابو کفن نیمگڑے و نو اخپو بنی بے واخو تاو کرلو سر بے پٹک پا کفن کی جد اخپی دی خیر دی اس بربندی دی دا غربت زمانہ و او شہید تا دا غسل ورکولو خو حاجت نشتا نو غسل خو نو ورکل حضرت حنزلہ تا فرشتو غسل ورکڑے و او رسول اللہ تا خرق عادت پتور اللہ اغا منظر خودلے و دا خدا اغا اعزاز و او بازی وی چاگا پر جنابت کی شہید شوے و دا غسل انتظار ام نوکڑے و راغلے و او باقی اولا غسل نو ورکڑے حنزلہ لم نو ورکڑے او غیبی انتظام شو او بچ او جنازه پیشی و کنو شوی دا مسئله اختلافیه دا امام شافعی زمونگ عظیم امام دے اغا او دارنگ امام بخاری وغیرہ حضرات و تحقیق دا دے علمی تحقیق کہ جنازه پی نو کری اپا شہید دا جنازه حاجت نشتا اسی دو آگانی کوئے اور پسی بار بار کوئے خدا معروف جنازه حاجت نشتا مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تحقیق دارے کہ شہید بنی غسل ورکول واجت نشتا خو جنازہ بے پی کئی خو علچ دے شہید لاش مخامخ پروتی ذکر چے امام ابو حنیفہ او امام مالک دا دو امامان و تحقیق دارے دے دلائلو پہ بنیاد اگر قوم زدی قوم نہ ہو چھے زد نہیں اختلاف کہو مجتہدین انہوں کا خطاشی نم اللہ عجر ور کئی زدی رائے دادا چھے پا غائب جنازہ جائز ندا ضرورت نشتر اسے داگانے کوا سملا ڈیری چھے کئی او جنازی دا پارا دا جنازی دا موس چھے کم خاص طریقہ دا پری طریقہ دا جنازی دا پارا شرط دے چھے کٹ مخامخ پروت د کټ نه مراد هغه د مړي لاش دی که بیا په کټ یې که په تخته یې که په ځمکه ایښې وي خو چې لاش مخې ته موځي او زمونږ بل امام امام شافعي او امام احمد بن حنبل د هغوی تحقیق دا دی چې نه په غایب باندې هم جنازه واجب نه ده خو جایز ده که څوک یې نه کوي نو ګناهګار نه دي او که او کی نو خوالے دے فضیلت دے دا امام شافعی امام احمد ابن حنبل نقطہ نظر او دا غی سرم دلائل دی چی پا نجاشی بنی رسول اللہ جنازہ کرے وا او امام ابو حنیفہ امام مالک دا نجاشی دا حدیث توجیحات کئی ولی کئی توجیحات دا نور احادیثو پا بنیاد چی نور گن احادیث دا سشتا چی مسلمانان شہیدان شوی دی او رسول اللہ پچاو نے جنازہ نہ رکھے او سوا د نجاشینا و باز نور و باندی چھے جنازے ذکر پکم و احادیثو کے راغلے دے امام مالک و امام ابو حنیفہ اغیط الزعیف الاسناد وئی او دے دا توجیہ کئی چھے دا د نجاشی خصوصیت دے چھے رسول اللہ تا اللہ کشف کرے ہو او دا غلاش صحابو تا نخ کارے دو خو رسول اللہ تخکار دو نداد دے دا خصوصیت دے ننجاشی دا خوش قسمت دا حبش و بادشاہ مسلمان شوئے و بیا وفات شو بہرحال اغا مسئلہ اختلافی دا او اختلافی مسئلہ کی جانبین تا دلائل موجودی ذکر اختلاف کئی کہ جانبین تا دلائل موجود نہیں نبی آغا سجدی خلق خونو چے سے اختلاف کو لنن زمانے خونے ملیان خونو چے پھر قواریت ہو پھر قواریت خوب کے نو خود دلائل دے اختلاف تو وجہ نہ اختلافی منگتا پا دے باب کے دے امام ابو حنیفہ اور دے امام مالک مسلک راجح کاری چی غائب بنی جنازہ نکی گی اور کول ندی پکار اسے دعا گانی پکار دی خوکچاتا دے امام شافی اور دے امام احمد مسلک ورخ کاری او دا اغا مخی ندا رائی وی نو اغا دی پو شہید جنازہ اکی نو پاغی اعتراض پکار ندے چتا ولی اکرلا ذکر چی مسئلتن اختلافیت نو امام سے پنیز بنی جنازہ پا شہدائی احد شوی وا البتہ پا یو یو تن بنی بل بل نو شوی دا بخاری پا حدیث کی چرازی بخاری پا حدیث کی چرازی چی رسول اللہ پا شہدائی احد جنازہ نو کرے نو امام طحاوی دا آغی توجی دا کرے دا چی حدیث خو بالکل صحیح دے دا بخاری حدیث دے خو جنازہ نو کرے معنا دا دا چی پا فرق فرق بنے یو یو بنے بل بل نو کرے لکا اویا جنازے نو کرے بلکہ اجتماعی کرے وے لس لس تنہ بے کین کہ خود اللہ پاغی وے جنازہ او کرے او حضرت حمزہ دہاری او سرپ نو کرے واخو فردن فردن نو کرے خود تعویل تا صحیح تعویل نوئی امام شافعی نو ذکر اختلاف را گئے باہر آل آغا بیلا مسئلہ دا چی جنازہ پہ کرے وا یا نو کرے نو اغا مسئلت اختلافیت خود دفن اکرن او یا شہیدہ او بیا رسول اللہ یو نوے حکم جاری کو ابو سفیان خلار جس سبال آباد دید ابو سفیان دا فوج پا تعاقب کے بزر روانے گو او پلار کے بیرا گے رہو